başına. Yolda kalmak gibi seninle olmak. Bu yolun sonuna çok inanıp da yolda kalmak gibi seninle solmak. Adını bile unutsam keşke. Tüm anılarım senle biter. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini fark eder. Oluruna bilsen bir ben inanırım. Yeni yola dönsem ne fark eder ki? Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsen ne fark eder ki? Oluruna bilsen bir ben inanırım. Yeni yola dönsem ne fark eder ki? İçim sor mu dersin, haber alsam başkasını sevdim.